अमल हम देखते हैं। सबसे पहला अमल, जिस अमल के करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, वो अमल क्या है? ठीक, तो सबसे पहला अमल ये है जिसके करने से इंशाल्लाह इस फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो है कि बावजू सोने से फरिश्ते नाजिल होते हैं। सोने को इंसान जा रहा है, कैसे सोना है? वजू के साथ सोना है, बहुत मशक्कत का काम नहीं, सिवाय किसी के पास अगर पानी ना हो तो। ठीक, वरना कोई मशक्कत का काम नहीं, इंसान ने वजू किया। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हीटर के साथ साथ कूलर भी होते हैं हमाम के अंदर, की ठंडा पानी भी हो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो, और गर्म पानी भी हो अगर सर्दी ज़्यादा हो तो मशक्कत कम होती है। लेकिन हो सकता है कभी मशक्कत हो या पानी ना मिले, तो इंसान अगर वजू करके सोता है और अगर इस हदीस के अमल के मुताबिक के उससे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है नेकी का और बरकत का बायस बनते हैं, चूँकि फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते। बात याद रख लीजिए, ये बात भी भरा याद रख लीजिए, फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं उतरते हैं। जिनसे रब राजी होता है, आयत हम देख चुके, जिनसे रब राजी होता है उन्हीं के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा बावजू होकर जो शख्स होता है, फरिश्ते उसके लिए उतरते हैं और नाजिल होते हैं। सही अल जामे की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, इन जिस्मों को पाक करो, इन जिस्मों को पाक करो, साफ करो, धो, इसका माना है पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकिजगी अता फरमाएगा। अगर जिस्मों को पाक करोगे तो अल्लाह पाकिजगी अमाल के एतबार से, सोच और विचार के एतबार से भी इंशाल्लाह अता फरमाएगा। तो इस्लाम में पाकिजगी बड़ी अहम चीज़ है, और जब मैं पाकिजगी की बात कर रहा हूँ तो अपने घर के हद तक की पाकिजगी की बात नहीं हो रही है, पाकिजगी अपने जिस्म की, पाकिजगी जहाँ हम रहते हैं उसकी, पाकिजगी हमारे मोहल्लों की, पाकिजगी जो हमारे शहरों की, और पाकिजगी हमारे मुल्कों की। जाहिर होना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है और ये एक पाकबाज कौम है, इसलिए कि उनका दीन उन्हें हर चीज़ में साफ सुथराई का हुक्म देता है, और इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है। मैं आपको क्या बताऊँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए जाते तो आप हाथ को धोया करते, हाथ को धोया करते, मतलब खाने से पहले हाथ धोना ये इतना अहम अमल है। ये मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज हु के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, हैंड वॉशिंग डे, ताकि लोग आदि हाथ धो चुके, अक्सर लोग बगैर हाथ धो के खाना खाते हैं, और अक्सर बीमारियों की वजह साइंसी एतबार से बगैर हाथ धो के खाना खाना है। तो एक दिन है पूरा साल में मनाया जाता है, सिर्फ हाथ धोना सिखाया जाता है उस दिन। हमारे दीन ने तो सिखा दिया कि हमारे रबी तो 5 वक्त वज़ू के अलावा, गुस्ल के अलावा, खाने से पहले हाथ धोते, और सफाई पाकिजगी का तो ये मामला है। तो इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकिजगी अता करे। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है। जो इंसान वजू के साथ, तहारत के साथ सोए, तो उसके लिए एक फरिश्ता रात भर उसके साथ बसर करता है। जब भी वो शख्स रात की किसी वक्त करवट लेता है, इधर से उधर या इधर से उधर होता है, तो फरिश्ता कहता है, अल्लाह अपने बंदे को इसको माफ़ फरमा दे, यकीनन ये वजू करके सोया था। सुभान अल्लाह, वजू करके सोया, रात में करवट ले रहा है, आराम उसको मिल रहा है, एक फरिश्ता तैनात है, रात भर देख रहा है, जब भी उसने करवट बदली वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसके बख्श दे, वजह ये वजू करके सोया था, तेरा पाकीज़ा बंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ वजू करके। और ये वजू करके सोना याद रखिए उस हालत में भी है कि अगर आपको गुस्ल ना भी हो तो, इसलिए कि वजू एक मुस्तकिल इबादत है, गुस्ल होना नहीं होना एक दूसरी चीज़ है। हालांकि गुस्ल अगर ना हो तो वजू से आप इबादत नहीं कर सकते, लेकिन वजू खुद इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते, जुनूबी होते, लेकिन आप जब अपने बीवियों से मिलते तो सोने से पहले आपने फरमाया अगर गुस्ल ना कर सके तो वजू कर लिया करो। इसलिए कि जुनूबी मतलब जो आदमी जनाबत की हालत में होता है, बीवी से हम बिस्तरी किया हुआ होता है, फरिश्ते उससे दूर भागते हैं, लेकिन वजू करने से नज़दीक आ जाते हैं। तो वजू करके आप सोते हैं, वजू मुस्तकिल इबादत है। तो वजू का मामूल रखिए, वजू से सोया कीजिए, गुस्ल हो ना हो, औरतें नापाकी कर, लेकिन वजू करके सोए, हदीस में वजू करने वाले की फजीलत है। इंसान जनाबत की हालत में वजू करके सोए, इसलिए कि वजू करने वाले की करवट करवट पर फरिश्ता खड़ा है, इंतजार कर रहा है, करवट ली वो दुआ कर रहा है, फ़ायदा तो हमारा हम नींद ले रहे हैं और एक फरिश्ता हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। तो ये मखलूक अल्लाह की बड़ी पाकीज़ा मखलूक है, अगर ये दुआ करते हैं तो ये अमल कोई मामूली अल्लाह के नज़दीक नहीं है, बड़ा अहम अमल है। वजू का आदत बना लीजिए, दिन हो रात हो, वजू टूटे कि दूसरा वजू कर लेना, वजू टूटे कि दूसरा वजू एक आदत बना लीजिए, ताकि इंशाल्लाह जिस मौत भी आया तो वजू की हालत में इंसान चले जाए दुनिया से। तो बड़ी अहम चीज़ें याद रखिए, तो वजू का मामला रखिए। और उन लोगों के लिए इसमें बहुत बदबख्ती की अलामत है जो तहारत से दिन में भी रहते तो रात में क्या वजू करके सोएंगे। بدبختی ہے نا, ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے, شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے, تو ہے نا. تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے. دوسرا